दर्शन की 106वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। दोष की परीक्षा के विषय में क्या परीक्षा की गई, क्या प्रश्न उठाया गया? आचार्य जी, दोष की परीक्षा में राग मोह द्वेष राग मोह के बारे में बात की गई थी। प्रश्न क्या, परीक्षा क्या की गई इसमें, आप बताइए। दोष के बारे में पूछा गया है कि दोष में अन्य जो दोष हैं, ये तीन दोषों में, मतलब तीन ही दोष क्यों माने गए हैं? राग द्वेष मोह, ये तीन ही क्यों माने गए? जी, और अधिक अधिक क्या हो सकते थे? ईर्ष्या मत्सर इत्यादि और भी हैं, तो उनको क्यों नहीं गिना गया, ये बोलेंगे। ये प्रश्न क्या, तीन ही क्यों माने आपने? तीन ही क्यों माने, ठीक है। तो ये बाकी जो है वो तीन से अतिरिक्त है, शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। राग द्वेष मोह के अर्थ अलग अलग हैं और बाकी जो हैं उनके भी अर्थ अलग अलग हैं, अलग अलग तात्पर्य से प्रयोग होने चाहिए। तो ठीक है, बस दोषाह कह देते और बाकी वो कितने हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि तीन हैं, ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्यों कर दिया गया, अब बताइए पवन जी। तीन ही क्यों कर दिए गए, जब इतने सारे थे तीन क्यों किए? तीन इसलिए क्यों, तीन वर्ग समूह हैं, बाकी जितने भी दोष हैं वो उनका इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। अच्छा, तो राग में किन किन का अंतर्भाव हो जाएगा? मत्सर है, काम आदि जो आसक्ति लक्षण वाले हैं उनका इनमें अंतर्भाव हो जाएगा। आलोक जी बताएंगे, इन राग में अंतर्भाव कुछ का करेंगे तो क्यों करेंगे, राग में अंतर्भाव करने का कारण क्या है? क्योंकि एक राग से ही ये काम मत्सर स्प्रिहा इत्यादि, इसका ही एक विभाग है, इसी से वो फूटते हैं, राग से ये उत्पन्न होते हैं जी। ऐसा कहा, ऐसी चर्चा आई, राग से उत्पन्न होते हैं इसलिए ये राग वर्ग में या राग पक्ष में जाएंगे, ऐसा कहा क्या इन्होंने? जी कहा है। कैसे? 465 पेज पे, राग पक्ष है, कामो मत्र है, स्प्रिहा तृष्णा लोभ है इति। नहीं, ये तो कथन हुआ, राग पक्ष में है जी। राग पक्ष में क्यों है, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्यों इनको राग पक्ष में माना गया? तो इसका उत्तर आपने दिया था, क्योंकि ये सब राग से ही उत्पन्न होते हैं, ये कहा गया क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। राग के अंतर्गत सभी अंतर्भूत, क्यों इनको राग में क्यों माना, इन्हीं को क्यों माना, दूसरों को राग में क्यों नहीं माना? क्योंकि बताइए उमाचार्य जी, हमें जिसमें आसक्ति होता है वही राग होता है, तो ये लक्षण उन सब में घट रहे हैं जो मत्सर काम आदि है, इसलिए ये राग में ही अंतर्भावित है। इन सब में राग या आसक्ति हो रही है, ऐसा राग या आसक्ति का कुछ न कुछ अंश इनमें दिखाई दे रहा है, स्वरूप अलग अलग है लेकिन उसमें भी सब जगह राग या आसक्ति दिखाई दे रही है। तो राग और आसक्ति किस चीज में पैदा होती है, इस तरह के संकल्प से राग आसक्ति होती है, जिससे थोड़ा स्पष्टता के लिए, संकेत के लिए संकल्प शब्द का प्रयोग किया मैंने, ये क्यों हो जाता है बताइए। हैं जी, नहीं ये तो लगाव के कारण राग, ये तो एक ही बात हो गई, ऐसा कौन सा संकल्प होता है, किस तरह का संकल्प होता है जिसके कारण से ये राग या राग पक्ष वाले हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं? आसक्ति के कारण। आसक्ति के कारण, अच्छा। और कोई बोलिए। मोह के कारण। मोह तो फिर तीनों का हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं तीन जो हैं, इन तीन वर्गों में जो बाकी चीजें डाली गई हैं, समावेश किया गया, उसका आधार क्या है? मोह तो वो एक इन दोनों की उत्पत्ति का कारण है, वो एक अलग बात हो गई। इन तीनों में ऐसा क्या क्या भिन्नता थी जिसके कारण से इसमें डाले? किसी एक का बताइए, राग का बताइए। अनुकूलता, जिसमें अनुकूलता अनुभव करता है किसी व्यक्ति या विषय से जुड़ करके। हाँ, अनुकूलता का अनुभव करता है तो राग की श्रेणी में उसको समावेशित करेंगे। ठीक है, और बताइए। जिसके प्रति ऐसा संकल्प हो कि इसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी हो जाऊंगा, ठीक है। जिसमें रंजनीय संकल्प होते हैं, हर्षोत्पादक जो चीजें होती हैं, वो राग पक्ष में आती है। इसको दूसरे शब्दों में सुखानुषयी राग जो कहा जाता है दूसरे दर्शनों में, तो सुख तो वहां होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें अपना हित दिखाई देना चाहिए, तब राग वाले पक्ष की चीजें हमारे को विद्यमान दिखाई देंगी। राग पक्ष वाली कोई चीजें विद्यमान है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुख अवश्य देख रहा हूं, अपना हित अवश्य देख रहा हूं। सुख मतलब हित की दृष्टि से ले लीजिए, कुछ ना कुछ हित में अवश्य देख रहा हूं, इसलिए इधर प्रवृत्त हूं, ये आवश्यक है, इसलिए वो सारा राग पक्ष में आएगा। और जो द्वेष पक्ष है उसके अंदर मत्सर या दुख दिखाई देता है, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष, इन सब में जो है इनमें दुख, द्वेष, द्वेष का संकल्प होता है, प्रतिकूलता, अप्रीति इसमें अवश्य मिलेगी। राग वाले में प्रीति अवश्य मिलेगी, कुछ ना कुछ प्रियता लगेगी, और प्रियता सुख और अनुकूलता के आधार पर ही होती है, हित के आधार पर ही प्रियता विकसित होती है, नहीं तो नहीं आएगी कभी भी। और अप्रियता है, और अप्रियता है तो हटाने की इच्छा, हटने की इच्छा, वो संकल्प जो होंगे वो क्रोध नहीं होंगे, आज मन में क्रोध रहेगा, उसको उसके प्रति अप्रीति रहेगी, उसको हटाने का भाव रहेगा, ये इन सब में देखा जाता है। क्रोध कहें, ईर्ष्या कहें, जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसको चाहते नहीं है कि वो यहां रहे, जिसके प्रति ईर्ष्या हो जाएगी हम उसको हटाना चाहते हैं, उसको अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, उसके निकटता नहीं चाहेंगे हम, हटाने वाली प्रवृत्ति होगी उसकी, असूया होगी, द्रोह होगा, अमर्ष होगा, जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे उसको हटाना चाहते हैं, ये प्रतिकूलता से अप्रीति से होगा। इन्होंने बताया कि मोह के कारण से राग और द्वेष होते हैं, मोह उसमें कारण है, तो दोष तो फिर राग और द्वेष ही होने चाहिए, मोह को भी दोषों में क्यों गिना दिया, जबकि इनमें तो कारण कार्य संबंध था, निमित्त नैमित्तिक संबंध था। रजनीश जी, मोह इन दोनों का आधार है, मोह के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं, मोह के कारण ही राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इस कारण मोह। प्रश्न बोलिए, मैंने प्रश्न क्या किया था? मोह को दोषों में क्यों लिया है? तो ठीक ठीक ऐसा प्रश्न नहीं था, उत्तर भी प्रश्न का नहीं आ पाया जो होना चाहिए। अब बताइए, माइक और नहीं है क्या? एक ही है क्या? मोह को दोष में क्यों गिनाया है? मोह को दोषों में क्यों गिना? अच्छा, तो ये प्रश्न क्यों उठा? ये तो राग द्वेष पे भी आ सकता था कि राग द्वेष को दोषों में क्यों गिना है, क्यों गिना है? वो मोह से उत्पन्न होते हैं जी, मोह से उत्पन्न होते हैं, मोह से उत्पन्न होते हैं इसलिए, ये तो कोई कारण नहीं बना, उत्तर नहीं हुआ, ठीक सटीक उत्तर नहीं है, तर्कसंगत उत्तर नहीं है। अर्थात आप अगर यूं कहो, आपके पर वितर्क कर रहा हूं अभी, प्रश्न कर रहा हूं कि जो मोह से उत्पन्न हुआ है इसलिए वो दोषों में गिने गए हैं, ठीक है, राग और द्वेष मोह से उत्पन्न हुए इसलिए दोषों में गिने गए हैं, तो क्या व्याप्ति बन रही है इनकी, जो जो मोह से उत्पन्न होता है वो दोषों में आता है। ठीक है, मोह तो मोह से उत्पन्न नहीं होता ना, तो वो तो दोषों में नहीं आना चाहिए, तो उसको दोषों में क्यों गिन लिया गया? मोह राग से उत्पन्न होता है जी, मोह राग से उत्पन्न होता है, मोह राग से उत्पन्न होता है। ठीक, लोक में ऐसा प्रचलन में है कि किसी के प्रति लोक में जो अर्थ हो मोह के रूप में प्रचलित है वो क्यों हुआ मोह इसके प्रति, क्योंकि उसके मन में राग है, वहां तो वो मोह राग वाला ही मोह प्रचलित है लोक में, आप उसके आधार पे बोल रही होंगी। यहां मोह शब्द उस अर्थ में थोड़ा प्रयोग किया गया है, यहां भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलो मैं पूछ लेता हूं कल वाले पाठ में से, पृष्ठ संख्या 469 यानी आप पूछेंगे, पूछिए। तो 10वें सूत्र से लेके और 18वें सूत्र तक पूछिए, कौन पूछेगा, पूछो। 476 पेज पे 18 नंबर जो 18 संख्या जो सूत्र है जी। इसमें क्रम निर्देशात अप्रतिषेधः, ये क्रम निर्देशात ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। क्रम का निर्देश, पूर्व पक्षी अगर इसका क्रम का निर्देश कहे, जो पीछे बात कही थी ना उसने, जब पूर्व पक्षी का खंडन किया था तो उसने कहा था कि ये प्रयोग होता है और ये क्रम के कारण से ऐसा कथन होता है, तो बोले कि अगर आप इसको क्रम का निर्देश ही मानते हो, आपने जो कथन किया है और उस क्रम के निर्देश के कारण ही आप क्रम का निर्देश ही आप कहना चाहते हो कि वो अंकुर बीज को नष्ट करता है, यहां आपका नष्ट करना अर्थ नहीं है, आप क्रम को ही बताना चाहते हो, तब तो अप्रतिषेध है, आपने जो प्रतिषेध किया वो प्रतिषेध ही नहीं रहा। अगर आप केवल क्रम को ही बताना चाहते हो तो ये बात कहां सिद्ध, ये बात कहां सिद्ध हुई कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, आप क्रम बता रहे हैं और भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, इसका खंडन कहां हुआ अगर आप क्रम ही बता रहे हैं तो। तो क्रम का जो आपने निर्देश किया है इतने मात्र से अप्रतिषेध प्रतिषेध नहीं हो सकता, किसका, सिद्धांति कह रहे हैं हमारा प्रतिषेध नहीं हो सकता, बल्कि क्रम को मानने से तो हमारा पक्ष सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओम आचार्य, ये 471वां पेज जी, ये आखिर में बताए थे ना जी, 10वां सूत्र उच्छेद हेतुवाद जी, इसका दो अर्थ बताए थे, एक उच्छेदवाद और एक हेतुवाद, ऐसे अगर दो करते हैं, नहीं तो एक अर्थ लेंगे तो उच्छेद हेतुवाद, बस उच्छेद के कारण का कथन अगर करेंगे तो, कि किसके, आत्मा के, आत्मा के नाश के कारणों का यदि हम कथन करने लगे कि आत्मा के नाश के देखो ये कारण है, तब तो ऋषियों के उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। एक अर्थ हो गया, ये एक ही अर्थ लेना है, दोनों अर्थ लेने हैं तो उच्छेदवाद और हेतुवाद। उच्छेदवाद का मतलब है उसका हान नाश, और हेतुवाद मतलब उपादान उसका ग्रहण यानी उत्पत्ति, इसमें दोनों ले लिए, विनाश भी ले लिया और उत्पत्ति भी ले ली। यदि आत्मा की उत्पत्ति और विनाश माने जाएं, तो ऋषियों के उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे, सार्थक नहीं होंगे, उनकी संगति नहीं लगेगी। अनित्यत्व उच्छेदवाद मतलब सत्यपति जी महाराज अनित्यत्व दर्शन ऐसे बताए थे, आत्मा का उच्छेद का मतलब अनित्यत्व, उच्छेदवाद आप योग दर्शन का कह रहे हैं, व्यास भाष्य का जी हाँ, उच्छेदवाद जी उसका मतलब है अनित्यत्व। तो अनित्यत्व में ये भाग है ना कि जो थोड़ा अनित्यत्व व्यापक शब्द हो गया, उसमें जिसकी उत्पत्ति नहीं होती और नाश नहीं होता है, दोनों अर्थ उसमें अंतर्भावित हैं। अनित्य में जिसकी उत्पत्ति भी होती है और नाश भी होता है, ये दोनों चीजें अनित्य में अंतर्भावित है, पर इसमें एक ही अंश वहां पर ठीक है, हान वाला, उच्छेद का मतलब हान वाला और हेतुवाद मतलब उपादान वाला, वो तो स्पष्ट वहां पंक्ति में लिखा ही है। हान मतलब क्या होता है, मोक्ष, शरीर को छोड़ना, छोड़ने अर्थ में, हाँ शरीर का नाश। वहां हान का मतलब तो वो मुक्ति है, जहां सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, सब दुख जहां हट जाते हैं उसको हान का है, वो हान और हानोपाय हे तू हान और हानोपाय, वहां हान का मतलब वो मुक्ति है। यहां जो हान है वो उच्छेद के प्रसंग में देखेंगे तो नाश के लिए आएगा, नाश का कथन अगर करें तो। जी आचार्य जी, न्याय दर्शन में कहीं पर पूर्व पक्षी क्या कभी प्रश्न करके स्वयं जवाब देता है? स्वयं प्रश्न के उत्तर देना तो कहां, आपको आपको कहीं प्रतीत हुआ? नहीं मुझे नहीं हुआ, लेकिन इसमें सिद्धांती तो देता है ना, सिद्धांती उत्तर देता है। हाँ, प्रश्न करता ऐसा है? तो आया था पीछे, जैसा आया था ना कि सिद्धांती ने प्रश्न रखा था और पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा था शुरुआत में, अंत में जाके सिद्धांती बोलेगा, लेकिन प्राय तो पूर्व पक्षी आता है फिर सिद्धांती उत्तर देता है या खंडन करता है उसका, फिर पूर्व पक्षी भी बोलता रहता है, ये तो प्रचलित ही है। आप कह रहे हो कि सिद्धांती तो प्रश्न रखे और पूर्व पक्षी उत्तर दे, ऐसा स्वयं ही प्रश्न रखे और स्वयं ही उत्तर दे, ऐसा तो नहीं, व्यक्ति तो भेद मानना पड़ेगा, चाहे तो पूर्व पक्षी का ही दूसरा मध्यस्थ या तीसरा व्यक्ति हम माने, अगर प्रश्न और उत्तर दोनों सिद्धांत के विपरीत कथन है तो वहां दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हमें कल्पित करने होंगे, सिद्धांती से भिन्न पूर्व पक्षी और एक अन्य पूर्व पक्षी का विरोधी, उन दो के बीच में बात चल रही है, ऐसा तो हो सकता है। जैसे पीछे वहां पर स्मृति के प्रसंग में या ज्ञान के प्रसंग में था कि आत्मा विभू वाला जो अंश उसमें जुड़ा हुआ था, वहां पर हम पूर्व पक्षी और मध्यस्थ को लेके चले थे, अंत में सिद्धांती ने अपनी बात को रख दिया था। ओम आचार्य जी, जी ये 15 नंबर सूत्र है, ये व्याघातात् प्रयोगः, इसकी अप्रयोगः, इसकी व्याख्या कर दीजिए। इसके भाष्य में दो तरीके से व्याघात दिखाया था। व्याघात का मतलब होता है कि परस्पर खंडित हो जाना, विरुद्ध हो जाना, तो दो तरह से हो सकता है। अब पहले पूर्व पक्षी की बात मन में रखिए, ठीक है, बालों को बाद में काला कीजिए, पूर्व पक्षी की बात को मन में रखिए, ठीक है। अब चलो उसको रहने दो बात को, पूर्व पक्षी क्या कह पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, मतलब उसका अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, उसमें फिर उसने कहा कि बीजांकुर बीज को नष्ट करता है, ये वाक्य बोला था। तो नष्ट करने वाला होना चाहिए ना नष्ट करने के लिए, होगा जो विद्यमान है वही तो दूसरे को नष्ट करेगा, या अविद्यमान भी नष्ट कर देता है, नहीं कर सकता ना, यानी नष्ट करने वाला नष्ट करने वाला विद्यमान होना चाहिए ना। अब अंकुर उत्पन्न हो गया, उसके कथन के अनुसार, पूर्व पक्षी के कथन के अनुसार अंकुर ने इसको नष्ट किया, ठीक है, तो नष्ट करने से पहले वो उत्पन्न हो गया था। हाँ तो उत्पन्न नहीं माना, नहीं ये मानना पड़ेगा इसको, भाई उसका वचन क्या है, पीछे वाला वाक्य देखिए कि उपमृद्य बीजम अंकुरः उत्पद्यते, बीज को नष्ट करके अंकुर उत्पन्न होता है। जी। दो बातें हैं, एक तो नष्ट करना, एक उत्पन्न करना, दो बातें हैं। तो नष्ट जो कर रहा है वो विद्यमान ही तो करेगा, तो जो जिसने जो विद्यमान रहते हुए जिस अंकुर ने बीज को नष्ट किया उसकी उत्पत्ति की बात ही कहां से आएगी, विद्यमान है इसका मतलब है तो उत्पन्न है ही ना, वो विद्यमान है, विद्यमान की उत्पत्ति थोड़ी ना होती है, अविद्यमान की उत्पत्ति होती है। तो वो विद्यमान रहते हुए यदि नष्ट कर रहा है तो तो उत्पत्ति वाली बात नहीं घटेगी ना, तो ये विरोध हो गया उसके आपके वचन से। और यदि आप कहते हो कि बीज के नष्ट होने के बाद में उत्पन्न होता है, तो वो उसको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है अभी वो नष्ट कैसे करेगा। दोनों तरह से देख लीजिए, एक तो नष्ट करना और एक उत्पन्न होना, ये दो परस्पर विरुद्ध हैं। नष्ट करके उत्पन्न हुआ ये वचन आपका विपरीत है, ये संगति नहीं है, इसका अर्थ ही नहीं बनेगा। जिसने नष्ट किया है वो अब उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पन्न है पहले से, ये एक बात हुई। और यदि आप ये मानते हैं कि वो नष्ट करके और उसका उत्पन्न होना मानते हैं, यदि उत्पन्न होना मानते हैं कि ये बाद में उत्पन्न होगा, तो फिर वो नष्ट करने वाला नहीं हो सकता है। जो है ही नहीं, अविद्यमान है, वो कैसे नष्ट करेगा। ठीक है, ये विरोध है बस कथन का, वाक्य को पकड़ लिया, वाक्य की रचना में आपके विरोध है परस्पर। ठीक है, और पूछिए। ओम आचार्य जी, यही 16वें सूत्र में पुत्रो जनिष्यति ये जो उदाहरण दिए हैं, ये सब भाक्त प्रयोग कैसे होते हैं, यहाँ अतत भावे तो पचार कैसे लग रहा है। पुत्र जो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है तो पूर्व पक्षी का मत है, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। अच्छा, उत्पन्न कौन होता है? पुत्र। पुत्र का प्रयोग किया जा रहा है ना, जनिष्यते का कर्ता कौन है? पुत्र। पुत्र है ना, तो कर्ता विद्यमान होता है या अविद्यमान होता है? आगे विद्यमान होता है। नहीं, आगे मतलब अभी नहीं है ना विद्यमान, तो अविद्यमान होते हुए भी वो कर्ता हो गया है नहीं? इस समय तो नहीं हुआ, बाद में हो जाए। वो कर्ता उत्पन्न होने के बाद में आएगा या उत्पन्न होने से पहले है, आप क्या मान के चल रहे हैं? आप कह रहे हैं बाद में होगा, वो उत्पन्न होने के बाद में होगा या उत्पन्न होने के पहले होगा? साथ साथ। तो यहां इनका कथन ये इस दृष्टि से है कि जो उत्पन्न होगा जनिष्यते, कर्ता जो है, तो अभी तो विद्यमान नहीं है ना, वो अविद्यमान होते हुए भी उत्पन्न होना उसमें कहा जा रहा है, यही भाग तो प्रयोग है बस। यहाँ तो सीधे अतत भावे तदुपचार तो नहीं लग रहा है, ये तो भाग तो प्रयोग कैसे होता है ये प्रश्न। जो विद्यमान नहीं है उसको भी कर्ता के रूप में कहा जा रहा है, कर्ता पहले होना चाहिए, कर्ता विद्यमान, जो विद्यमान है वही कर्ता हो सकता है, ये मान करके कथन कर रहा है वो, और अभी वो विद्यमान है नहीं तो उसमें कर्तृत्व आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहां पर पुत्र को कर्ता के रूप में कहा गया है। ठीक है, और जनिष्यमाणम पुत्रम अभिनंदति, पुत्रम अभिनंदति, पुत्र कर्म है, अभिनंदति का कर्ता तो जो भी पिता है, माता पिता है वो या कोई भी, वो पुत्र का अभिनंदन कर रहे हैं, तो पुत्र जो है कर्म वो भी विद्यमान है अविद्यमान है? अविद्यमान। अविद्यमान है ना, अविद्यमान होते हुए भी उसका कर्मत्व सिद्ध हो रहा है ना, इसलिए पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि कर्तृत्व या कर्मत्व के लिए उसका विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। तो इसका प्रधान क्या मानेंगे? प्रधान प्रयोग तो लौकिक प्रयोग है, जैसे कि आपको देख करके पिताजी माताजी प्रसन्न होते हैं, हम सब प्रसन्न होते हैं आपको देख के, आपको देख करके हम प्रसन्न होते हैं, तो ये विद्यमान का उदाहरण हो गया, बाकी असंख्य उदाहरण है विद्यमान के। तो उस संदर्भ में क्या अब ये मुख्य प्रयोग है, विद्यमान को, आप विद्यमान हो और आपको देख करके हमें प्रसन्नता हो रही है, तो आप विद्यमान हो, वास्तविक हो, ये भक्त प्रयोग नहीं है। कर्मत्व जो है, विद्यमान होते हुए आपको कर्म कह रहे हैं, कर्मत्व है आपका, आपके आप जो कर्म हो, हम सबकी प्रसन्नता का कारण आप हो कि आप सबसे छोटे होते हुए भी अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबकी प्रसन्नता का कारण हो आप, तो आप में जो कर्मत्व है वो आपके विद्यमान रहते हुए है या अविद्यमान रहते हुए है? विद्यमान है। ये मुख्य प्रयोग हो गया, आपने मुख्य प्रयोग पूछा था ना, तो पुत्रो जनिष्यति इसको मुख्य प्रयोग से कैसे प्रयोग कर सकते? वहां कर्ता को हम मुख्य प्रयोग में देखेंगे, पुत्र में ही घटाना हो यह आवश्यक नहीं है। कर्ता वर्तमान में होता है तो पाचक है, पचती पका रहा है पाचक। अब पाचक में जो कर्तृत्व है वो विद्यमान रहते हुए या विद्यमान रहते हुए? विद्यमान। तो कर्ता विद्यमान रहते हुए हो ना, ये मुख्य प्रयोग हो गया। असंख्य प्रयोग है इसके भी, कहीं भी जहां जहां कर्तृत्व है वर्तमान में हो रहा है, कर्ता के रहते हुए विद्यमान रहते हुए उसमें कर्तृत्व का कथन किया जा रहा है, अविद्यमान रहते हुए नहीं। आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप प्रश्नकर्ता हो, तो विद्यमान रहते हुए आपका कर्तृत्व है या अविद्यमान रहते हुए है? विद्यमान रहते हुए। ये उदाहरण हो गया, मुख्य प्रयोग हो गया। तो पुत्रो जनिष्यति इस वाक्य को प्रधान से कही नहीं सकते क्या? ये तो अप्रधान प्रयोग है ना, ये तो कह रहा है पूर्व पक्षी, भाग तो प्रयोग है। कर्ता का प्रयोग विद्यमान रहते हुए भी होता है, अविद्यमान रहते हुए भी होता है। कर्म अधिकारकों का सबका प्रयोग विद्यमान का भी हो सकता है, अविद्यमान का भी हो सकता है, ये लोक में देखा जाता है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि आप ये विद्यमानता विद्यमानता को लेके कर्तृत्व कर्मत्व को क्यों खंडित कर रहे हो? वो बीज का वो अंकुर अभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो भी नष्ट करने वाला कहा जा सकता है ना, भले ही विद्यमान नहीं है। विद्यमान न रहते हुए भी तो कर्तृत्व भाषा में प्रयोग होता है, भक्त प्रयोग। यहां भी भक्त प्रयोग मान लो, आपने जो खंडन किया ये वाला जो व्याघातात प्रयोग है, जो दो बातें, वो तो मुख्य प्रयोग मान करके खंडन किया गया था। सिद्धांती ने जो खंडन किया मुख्य प्रयोग मान के किया कि जो विद्यमान ही नहीं है वो नष्ट कैसे करेगा, और जो नाश कर रहा है जो विद्यमान है तो उसका उत्पन्न होना क्या? वो विद्यमान अविद्यमान को लेकर के ही तो खंडन किया था मुख्य प्रयोग को मान करके। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि मुख्य प्रयोग आवश्यक नहीं है, आप जो मेरा खंडन कर रहे हो। सदा मुख्य प्रयोग ही नहीं होता है, भक्त प्रयोग भी होते हैं, उसके उदाहरण दे दिए, इसलिए आपका खंडन व्यर्थ है। एक और प्रश्न है, 15वें सूत्र के भाष्य में दूसरे पंक्ति यच्च प्रादुर्भवति, ये समझ में नहीं। यच्च प्रादुर्भवति, जो उत्पन्न होता है, ये दूसरा वाला भाग है इसका जो खंडन का है ना, जो उत्पन्न होता है, यानी अब भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं, निकट भविष्य में प्रादुर्भवति शब्द का। यच्च प्रादुर्भवति न तेन अप्रादुर्भूतेन अविद्यमानेन उपमर्दयति, वो नष्ट कर नहीं सकता। न तेन, तेन मतलब जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है अंकुर, उसके द्वारा अप्रादुर्भूत है, ये उसका विशेषण बना दिया कि जो कि अभी अप्रादुर्भूत है, उत्पन्न नहीं हुआ है, अप्रादुर्भूत है ना, उसके द्वारा, और जो कि अविद्यमान है ना, जो अविद्यमान है वास्तव में नहीं है, उसके द्वारा विद्यमान है ना न उपमर्दा इति, उसके द्वारा नाश नहीं किया जा सकता किसी का, जो स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ, जो अविद्यमान है वो दूसरे का नाश कैसे कर सकता है? अंकुर अभी अविद्यमान है, अनुत्पन्न है, आगे उत्पन्न होगा, वो बीज का नाश कैसे कर सकता है? एक और प्रश्न है, ये पूर्व पक्षी अंकुर बीज को नाश करते हैं ऐसे मान के चल रहा था, तो कोई ऐसा कहे कि किसी और कारण से नाश होता है और फिर इसके नाश होने के कारण अंकुर उत्पत्ति होता है, तो इसके समाधान कैसे कर सकते? ऐसा भी कह सकते हैं, समाधान वो योगा जो आगे का है कि किसी और ने बीज को नष्ट कर दिया और अब अंकुर उत्पन्न हुआ, तो आप साथ में उस व्यक्ति को ये भी बोलना होगा कि बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ। अंकुर तो बीज से ही होता है ना, बीज के अभाव से उत्पन्न हुआ, बीज के अभाव से उत्पन्न होता है, तो फिर तो बिना बीज के भी हो जाना चाहिए अंकुर। क्या उत्तर है आपका? कथन तो यही है ना, बीज के अभाव से अंकुर उत्पन्न होता है, तो ठीक है, ये प्रत्यक्ष के विपरीत जाएगा। इतना प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है, बिना बीज के हम उत्पन्न नहीं करते, जो बीज का वही लेना जहां बीज से उत्पन्न होते हैं, या कलम से होते हैं तो वो भी एक तरह का बीज ही है, वहां मत घटा लेना, वो भी एक तरह का बीज ही है। अथवा एक डाली से दूसरी डाली निकल जाती है, वो भी एक तरह का बीज है। अभाव से तो अभाव से किस की उत्पत्ति होती है बताओ, किस पेड़ की उत्पत्ति होती है? आपने जो कहा अभाव से अंकुर की उत्पत्ति होती है, उदाहरण दो उसका, उदाहरण नहीं आएगा ना, खत्म बात। ये तो कथन मात्र होगा, प्रतिज्ञा मात्र होगी आपकी, आपकी मान्यता है, आपने ऐसा समझ लिया है, ठीक है, इस आधार पर आपने ऐसा समझा। जब ये समझ में आ जाए तो फिर आगे बात चलाएंगे, ठीक है। पहले आप समझ लो खुद कि किस कारण से, किस उदाहरण से आपने ये माना, किस प्रमाण से। जब आपको समझ में आ जाए तो बात करेंगे। हो गया, तो आगे चलते हैं। तो अभी जो हमारे पीछे शुरू किए थे इन्होंने कि जो प्रवादुक हैं और तरह की अलग अलग विषयों की मान्यताएं हैं उनको लेकर के चर्चा चल रही है, तो अब दूसरा वाला प्रारंभ कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 477 और सूत्र संख्या 19। तो अथ अपर आह, कोई और एक ऐसा बोलता है, पीछे वाला नहीं कोई और है, ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न मान्यता है। तो सूत्र बोलेंगे, ईश्वरः कारणम् पुरुष कर्म आफल्य दर्शनात्। प्रसंग यह है कि जो हमें फल मिलते हैं कर्मों के, उसमें कौन कारण है? तो ये बोलता है ईश्वरः कारणम्, ईश्वर इसमें कारण है। हमें जो फल मिलते हैं उसमें ईश्वर कारण है, ईश्वर ही कारण है, ईश्वर के अनुसार ही हमारे को फल मिलते हैं सारे फल। एक प्रश्न आप लोगों के मन में आता रहता था ना, प्रमेयों में ईश्वर परमात्मा का तो कथन ही नहीं किया, अभी ये ईश्वर का विषय आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ईश्वर को मानते नहीं है, ये नहीं कथन कर सकते हैं, ईश्वर का आ गया तो ईश्वर कारण है ना, ऐसा ही तो मानते हैं ना हम सारे लोक में। क्या मानते हैं? कि हमें जो भी मिला है वो ईश्वर के, परमात्मा की कृपा है, ईश्वर के कारण से होता है, ठीक है। तब जब आपको ये पता लग जाएगा ये पूर्व पक्षी का है सिद्धांति का है, तब हाँ भरेंगे कि हाँ ईश्वर कारण है, या तो तब खंडन करेंगे। आप बताओ ना, ईश्वर कारण है या नहीं है, आपके मन में क्या आता है? चलो, लेकिन लोक में तो कहते ही है ना, फसल अच्छी हो गई ईश्वर कारण है, ईश्वर की कृपा है। नौकरी लग गई ईश्वर कारण है। बारिश अच्छी हो गई ईश्वर कारण है। संतान उत्पत्ति हो गई ईश्वर कारण है। आज भोजन मिल गया मेरे को ईश्वर कारण है। आज अच्छी नींद आ गई ईश्वर कारण है। आज अष्टाध्यायी के 50 सूत्र याद हो गए, वैसे 30-40 होते थे, ईश्वर की बड़ी कृपा है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं ईश्वर के कारण से, हम बोल पा रहे हैं ईश्वर के कारण से, हमारा भोजन पच रहा है ईश्वर के कारण से। तो आप समर्थन कर रहे हो ना, ठीक है, इसलिए तो इसकी प्रतिज्ञा ईश्वर है कारणम, ईश्वर हमें जो भी मिला है उसमें ईश्वर कारण है। इसको कम और इसको अधिक क्यों मिला? ईश्वर कारण है। किसको मनुष्य शरीर मिला, किसको इतर शरीर मिले, कौन कारण है? ईश्वर है कारण। अब आप इसको पूर्व पक्षी मानो चाहे सिद्धांति मानो, देख लेना। अभी आगे इसकी प्रतिज्ञा है, ईश्वर है कारणम, अल्प विराम लगा लीजिए सूत्र में, ईश्वर है कारणम प्रतिज्ञा। अब हेतु दे रहा है ये, पुरुष कर्म, पुरुष के कर्म के, पुरुष यानी तो आत्मा के, जीव के, और खासतौर से मनुष्यों को लीजिए यहां पर, मनुष्यों के कर्म के आफल्य दर्शनात्, असफलता के देखे जाने से। अफल के भाव को ही स्वार्थ में ही प्रत्यय करके आफल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अफल के भाव को, फल मतलब तो फलवान होना, अफल मतलब तो फल नहीं होना, और उसी के भाव को कहेंगे आफल्य, आफल्यता, असफलता के देखे जाने से, मनुष्य के कर्मों की असफलता के देखे जाने से, मनुष्यों के कर्मों की असफलता के देखे जाने से। मनुष्यों के कर्मों की असफलता होती है या नहीं? होती है ना, हम कर्म करते हैं, प्रत्यक्ष है ना, ये तो हम कर्म करते हैं और फल नहीं मिलता है। यदि हमारे कर्मों के कारण से फल मिल रहा होता तो हमारे कर्मों की असफलता नहीं होती। जब जब कर्म करते तब तब फल आना चाहिए था, उतना उतना आना चाहिए था, कम अधिक जैसा भी है, कम है प्रयत्न, कम कर्म है तो कर्म, फल भी कम और अधिक है तो अधिक, फल आना चाहिए था। इस संसार में बहुत सारे अन्यायी, अत्याचारी, बहुत सुखी, संपन्न, प्रतिष्ठित हैं या नहीं? बहुत एक ही। और बहुत सारे अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, दरिद्र और अपमानित, असम्मानित हैं या नहीं? तो कर्म के अनुसार तो नहीं हो रहा है। पुरुष के कर्म की असफलता है ना, धर्म के कारण से सुख आना चाहिए था, धर्म के कारण से संपन्नता आनी चाहिए थी, धर्म के कारण से ऐश्वर्य और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान ये आना चाहिए था ना, तब तो कहते कि ये कर्मानुसार है। और अधर्म के कारण से जो अधर्म कर रहे हैं वो भी संपन्न, अति जो जो अच्छी चीजें हम देखते हैं वो देखे जाते हैं, तो ये कर्म के कारण से तो नहीं हो रहा है। कर्म का, कर्म की तो असफलता देखी जा रही है, व्यापक प्रयोग है, व्यापक उदाहरण है। इससे पता लगता है कि जो मिल रहा है कोई ना कोई तो व्यवस्थापक है इसका। ये जो भिन्नता दिख रही है इसका कोई ना कोई तो व्यवस्थापक है, नहीं तो ऐसे थोड़ा ना हो सकती है। और वो क्या हो सकता है? ईश्वर है कारण, ईश्वर ही कारण हो सकता है। ठीक है, तो पुरुष के कर्म की असफलता के देखे जाने से ईश्वर कारण है, मात्र ईश्वर कारण है। कर्म भी करता है लेकिन कर्म के अनुसार होता नहीं है, तो इसको क्या माने? पूर्व पक्षी। चलो पूर्व पक्षी मान लीजिए, और जिनको अपना पक्ष लगता हो तो आप अपना पक्ष मान सकते हैं। ये दूसरा वाद शुरू हो गया है। देखिए भाष्य देखिए, इसी को खोल रहे हैं। पुरुषो अयम, ये पुरुष यानी कोई मनुष्य आत्मा, समीहमानः अर्थात फल के लिए चेष्टा करता हुआ, कर्म करता हुआ, समीहमान चेष्टा, फल विशिष्ट चेष्टा, फल के बिना नहीं चेष्टा होगी, तो फल के लिए प्रयत्न करता हुआ यतमान, न अवश्यम समीहा फलम प्राप्नोति, अल्पविराम, समीहा के फल को, अपने किए गए कर्म के फल को अवश्य ही प्राप्त नहीं करता है। हाँ, कभी प्राप्त करता भी है, उसका निषेध नहीं कर रहा है ये पक्ष, कभी करता भी है लेकिन अवश्य नहीं प्राप्त करता, कभी नहीं भी करता, बहुत अपवाद देखे जाते हैं इसमें। तेन अनुमीयते, इससे कुछ अनुमान लग रहा है, पराधीनम पुरुषस्य कर्मफल आराधनम इति, ये पुरुष के आत्मा के कर्मफलों की आराधन यानी प्राप्ति वो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, इसके अधीन तो है नहीं, वो पराधीन पर कौन है? वो ईश्वर है। और यद अधीनम, जिसके भी अधीन है स ईश्वर है, वही ईश्वर है, क्योंकि वही तो स्वामी हुआ, कर्मों के बिना भी दे दिया जाता है। जो पूर्व जन्म को नहीं मानते और फिर भी भिन्नता तो देख ही रहे हैं, वो यही तो मानते हैं कि क्यों ऐसी भिन्नता आ गई, ईश्वर कारण है, उसका स्वामित्व है, अधिकार है, शक्ति है उसकी, वो कर देता है, ईश्वर है कारणम। तो तस्मात ईश्वर है कारणम इति, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईश्वर इसमें कारण है। अब इसका खंडन हो रहा है, 20वां सूत्र बोलिए, न पुरुष कर्माभावे फलानिष्पत्ते है, न आपका कथन ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? प्रतिज्ञा का खंडन होगा, ईश्वर कारण है, ये आपका पक्ष ठीक नहीं है, न ईश्वर कारण नहीं है। क्यों? पुरुष कर्म अभावे, पुरुष के कर्म का अभाव होने पर फल अनिष्पत्ते, फल की उत्पत्ति नहीं देखी जाने से, अगर कोई कर्म ना करे, पुरुष कर्म ना करे तो भी क्या वो ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, कुछ कर लेगा, नहीं देखा जाता। इसलिए ईश्वर तो कारण नहीं है, ईश्वर कारण नहीं है ना, ईश्वर कारण नहीं है। पुरुष के कर्म के अभाव में, जब पुरुष के कर्म नहीं हो तो फल की निष्पत्ति भी नहीं देखी जाती है। अब कोई अध्ययन नहीं करता है तो विद्वान भी नहीं देखा जाता। वो जो खेल का अभ्यास नहीं करता तो उस खेल में निपुणता भी उसकी नहीं देखी जाती, खिलाड़ी नहीं बन पाता। चित्रकारी का कर्म नहीं करता है तो वो चित्रकार नहीं बन पाता, कुंभकार का नहीं करता है तो वो कुंभकार नहीं बन पाता। कर्म जब नहीं होता है तो फल होता है नहीं होता है ना, बिना कमाए कैसे, जन्म से, जन्म का तो छोड़ दो, वो तो विचारणीय है। नहीं, वैसे कैसे मिल जाता है, जहां किसी का कोई कर्म नहीं है, पुरुष के कर्म के अभाव होने पर फल की निष्पत्ति नहीं होती। बहुत सारे बहुत उदाहरण है इसके, तो कितने भी ले लो आप, असंख्य। भाष्य देखिए, ईश्वराधीना चेत फल निष्पत्ति, यदि ईश्वर के अधीन फल निष्पत्ति है, उसकी दृष्टि से ये कह रहा है, उत्पत्ति स्याद अपि, स्याद अपि, यदि हो भी ऐसा मान लिया जाए तो तरही पुरुषस्य समीहाम अंतरेण फलम निष्पद्येत, फिर तो पुरुष के कर्म के बिना भी फल की निष्पत्ति देखी जानी चाहिए, यदि ईश्वर के अधीन ही है तो। ये कौन है, पूर्व पक्षी सिद्धांति, ये मध्यस्थ है। पूर्व पक्षी ने पहले ईश्वर के कारण का कहा था, इसने तो ईश्वर के कारण को ही हटा दिया। अगर इसको सिद्धांती मानेंगे तो न्याय दर्शन कार्य माना जाएगा कि ईश्वर को नहीं मानते। तो अब 21वां सूत्र देखिए, जो कि सिद्धांती बोल रहे हैं। इसमें आक्षेप यह है, यदि ईश्वर कारण है तो बिना पुरुष के कर्म के भी निष्पत्तियां देखी जानी चाहिए। तो बहुत सारी फल की निष्पत्तियां हो रही हैं, वहां कर्म की क्यों अनिवार्यता है? जहां कहीं थोड़ी जगह पे आप कह रहे हो कि भाई वैसे ही कोई धन मिल गया, वो छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। बाकी कितनी जगह है जहां कर्म होना अनिवार्य दिखाई देता है हमें, उसके बिना हमारे को फल नहीं दिखाई देता। यदि ईश्वर ही कारण है, मात्र ईश्वर ही कारण है, तो बिना कर्मों के भी फल की निष्पत्तियां हो जानी चाहिए सारी, वहां कर्म की अनिवार्यता नहीं। जहां जहां कर्म की अनिवार्यता हमें दिखाई देती है वहां वहां ये सब हो जाना चाहिए था। जहां बिना कर्म के भी कुछ होता है उसको तो छोड़ दीजिए, वो उसके लिए नहीं बोलेंगे यहां पर। ये यदि ईश्वर के कारण ही हो रहा है तो बिना कर्म के भी हो जाना चाहिए था, ठीक है। आगे देखिए 21वां सूत्र बोलेंगे, तत्कारी तत्वात् अहेतु। जो आपने कहा है वो कथन ठीक नहीं है, क्यों? तत्कारी तत्वात्, तत् मतलब है ईश्वर, ईश्वर के द्वारा कारित होने के कारण से ईश्वर इनका फल दे रहा है। अब ये तीसरा पक्ष आया, पहला वाला केवल ईश्वर को मान रहा था, दूसरा वाला का अभिप्राय था कि नहीं ईश्वर तो नहीं हो सकता, ईश्वर होगा तो दोष आएगा, यानी बस कर्म ही दे देते हैं, कर्म ही दे देते हैं। अब ये तीसरा सिद्धांत आ रहा है कि ये जो वैदिक सिद्धांत है, सिद्धांती का मत है कि परमात्मा कर्म फल देता है लेकिन कर्मानुसार देता है, दोनों को लेकर के चल रहे हैं। तो तत्कारी तत्वात, ईश्वर के द्वारा कारित होने से, ये आपने जो कथखंडन किया वो ठीक नहीं है। बस ये देखिए, पुरुष कारम ईश्वरो अनुग्रहणाति, अल्प विराम लगा हुआ है। पुरुष के कर्म को, यत्न को ईश्वर अनुग्रहणाति, ईश्वर अनुग्रहित करता है। पुरुष ने कर्म किया, आत्मा ने कर्म किया, मनुष्य ने कर्म किया, उसके ऊपर परमात्मा अनुग्रह करता है कर्मानुसार जो फल देता है। कुछ चीजें तो वैसे ही हमें को प्राप्त होती हैं सीधे सीधे, कुएं में बाल्टी डाली तो पानी निकाल लिया, ये तो सीधे सीधे हमारा हो गया। लेकिन बाकी जो और बहुत सारे कर्म करते हैं जिनका फल यहां नहीं आता, जैसे परोपकार आदि कर्म है, मन की प्रसन्नता एक अलग बात हो गई, बाकी जो फल आने वाले हैं वो हमारे को यहां दिखाई नहीं देते। उन जगह पर कर्म मनुष्य का है और परमात्मा उस पर अनुग्रह करता है फल दे करके। ईश्वर जो न्याय करता है ये ईश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, वो जो न्याय करता है हमारे लिए यत्न करता है, वो उसके लिए कोई हमारा कर्म नहीं है कि हमने कुछ हम वो हमारा ऋणी है किसी बात से या हमारे लिए बाध्य है कि हमारे को दे, अनुग्रह है ये उसका, देगा हमारे कर्मों के अनुसार फल। लेकिन जो वो न्याय कर रहा है हमें फल दे रहा है, ये जो उसका कर्म है ये तो अनुग्रह ही है। नहीं तो सामान्यतः हम कहते हैं भाई परमात्मा फल दे रहा है तो हमारे कर्मों के अनुसार ही तो दे रहा है, इसमें परमात्मा का क्या, कर्म के अनुसार दे रहा है। कर्म के अनुसार देते हुए भी वो अनुग्रह कर रहा है हमारे को। कोई चिकित्सक, कोई दुकानदार हमारे को पैसा देने पे वस्तु दे देता है, ये भी उसका अनुग्रह है। ठीक है, लाभ एक दूसरे को हो रहा है, परमात्मा में वो लाभ एक दूसरे को नहीं घटता, लेकिन वो मना भी तो कर सकता था। कई बार हम बहुत अनुग्रह करते हैं कि नहीं आप पैसे ले लो, नहीं दे दो मेरे को, अनुग्रह करते हैं ना, क्यों अनुग्रह करते हैं? अगर पैसे से ही सारा होता तो अनुग्रह की बात क्या थी, उतने से नहीं देता है, नहीं ज्यादा ले लो, चलो दुगना ले लो, लेकिन दे दो मेरे को, और दुगना लेके भी वो दे देता है तो भी अनुग्रह मानते हैं, मेरे को समय दे दो थोड़ा सा। तो ये जो परमात्मा हमें फल देता है ये उसका अनुग्रह है, ये भी उसकी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे से बाध्य नहीं है वो कि उसको देना ही पड़ेगा, हमने खरीद नहीं रखा है उसको कि हमने कर्म कर दिया और अब उसको तो फल देना ही है, खरीदा हुआ नहीं है, सेवक नहीं है हमारा, वो उसका अनुग्रह है। तो पुरुष कर्म कारम ईश्वरो अनुग्रहणाति, पुरुष के कर्म को यत्न का अनुग्रह परमात्मा करता है। आगे फलाय पुरुषस्य यतमानस्य ईश्वरः फलम संपादयति, यतमानस्य पुरुषस्य, फलाय यतमानस्य पुरुषस्य, फल के लिए प्रयत्नशील पुरुष का, उसके लिए ईश्वरः फलम संपादयति, ईश्वर फल को संपादित करता है। हम कर्म करके अपने आप फल नहीं ले पाते, ये हमारी असमर्थता है, हम कर्म तो कर देंगे फल नहीं मिलेगा, हमने कितने भी पुण्य कर्म किए हम अपना शरीर प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपना शरीर नहीं बना सकते, कहां जन्म होगा, कैसे होगा, किस परिवार में होगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसे इसमें समर्थ। तो हमारे जो फल के लिए जो प्रयत्नशील पुरुष है उसका उसका फल का संपादन ईश्वर करता है। अब ये उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि पुरुष के कर्म की असफलता क्यों दिखाई देती है, जो पहले वाले सूत्र में कहा गया था कि ईश्वर कारण है, ठीक है, ईश्वर कारण है क्योंकि असफलता देखे जाने से, और उसके आधार पर दूसरे ने कह दिया फिर तो कर्म की आवश्यकता नहीं, ईश्वर ही सब कुछ कर देगा। तो उन सबका उत्तर दे रहे हैं कि यदा न संपादयति, जब ईश्वर कर्म का फल संपादित नहीं करता है, तदा पुरुष कर्म अफलम भवति, तब पुरुष का कर्म असफल देखा जाता है। कर्म हमने किया, अभी उसने फल का संपादन नहीं किया है। न संपादयति का यह अर्थ नहीं है कि कभी भी नहीं संपादित करेगा, अभी नहीं। हमें कर्म की असफलता कब दिखाई देती है, अभी दिखे, हमें लगता है कि कर्म तो कर लिया लेकिन फल तो आया ही नहीं, इसलिए हमारे को असफलता दिखाई देती है। आफल्य दर्शन कब होता है, उस समय हम जिस काल में चाहते हैं उस काल में फल न दिखाई देने से हमें ये प्रतीति होती है कि फल तो आया ही नहीं। तो परमात्मा देता है, वो कब देगा वो उसकी व्यवस्था है, कब हमारे लिए अनुकूल है उचित है वो उसकी व्यवस्था है। तो जब वो संपादित करता है यानी जिस काल में, तब तो फल दिखाई देता है, और तदा और यदा न संपादयति, और जिस काल में वो संपादित नहीं करता है तो हमें यह प्रतीत होता है कि पुरुष के कर्म का अफल हो गया है, लेकिन वो कर्म बचे में देगा फल, और जो जीवन मुक्त हो गया है उसके कर्म फल होते हुए भी वो संपादित नहीं करता है। उसकी ये उसका निर्णय है, ये उसकी इच्छा है, कर्म हो गए हैं इसलिए कर्म का फल वो दे ही अनिवार्य है, यह आवश्यक नहीं है। अधिकांश में वो कर्म के अनुसार फल देता है, ये उसका न्याय है, लेकिन एक न्याय उसका ये भी है कि जो जीवन मुक्त हो गया है, जिसने अपनी अविद्या को नष्ट कर लिया है उसको वो नहीं देता है। एक अपवाद है, बाकी समय तो कर्म के अनुसार देता रहेगा, और ये अपवाद भी सब मनुष्यों के लिए, सब आत्माओं के लिए समान है, इसलिए ये अन्याय नहीं है, इस अपवाद को देख करके हम कहें कि अन्याय हो गया, बाकी सबको तो कर्मों का फल देता है और इसको इसके कर्मों का फल नहीं दिया, इसको तो मुक्ति दे दी, ये अन्याय कर दिया, ये अन्याय नहीं है। क्योंकि ये अपवाद हर आत्मा के लिए समान रूप से लागू है, सब आत्माओं के साथ परमात्मा यही व्यवहार करेगा। अब किसी को प्रथम आने पर पुरस्कार दिया गया, प्रथम द्वितीय तृतीय को, और चौथे वाले के कुछ ही तो अंक कम थे, बोले हमारे को तो पुरस्कार ही नहीं मिला, अन्याय है। न्याय तो यह होना चाहिए ना कि जिसने जितना किया उतना उतना प्रतिशत पुरस्कार मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए ना। 90% अंक आए तो उसको 90% दे दो, उतना दे दो, और जिसको 80 आए तो उसको, अब कोई पांचवें क्रम पे है उसको 50% या 60% आए तो उतना उसको दे दो, तभी तो न्याय होगा ना। नहीं तो अन्याय है नहीं, है जो पुरस्कार दिए जाते हैं एक दो तीन को दे दिया और छुट्टी, और तीन को भी देते हैं तो जो पहला वाला होता है उसको कितना देते, अंतर तो कई बार थोड़ा सा होता है लेकिन पुरस्कार में अधिक अंतर होता है, अन्याय है ना, है अन्याय। लेकिन ये अन्याय नहीं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये सबके लिए थी, सबके लिए समान थी, कोई भी आता है, ये प्रथम आया है तो इसको मिल गया, इसकी जगह जितने भी थे वो उनमें से कोई भी प्रथम आता उसको वो मिल जाता, आगे कभी आएगा तब मिल जाएगा। तो ये व्यवस्था चूंकि सबके लिए है इसलिए इसको अन्याय नहीं कहते। अन्याय तब कहलाएगा जब किसी को तो हो और किसी को ना हो, अन्याय का स्वरूप क्या बनेगा। ठीक है, इनको तो ये सुविधाएं दे दी और हमारे को नहीं दी, इनको तो मोबाइल रखने को दे दिया और हमारे को तो मोबाइल रखने को नहीं दिया, अन्याय कर दिया ना। आपके पास रहता है शायद, रहता है, और भाई लेकिन सब ब्रह्मचारियों या सब सेवाव्रतियों के पास शायद ना रहता हो, सबके पास रहता है, नहीं रहता है ना, तो ये अन्याय है या नहीं है। आपकी रक्षा कर रहा हूं, बाकी लोगों के मन में आएगा ना कि अन्याय करते हैं ये, तो किसी को तो ये सुविधा दे दी, ऐसे और भी सुविधाएं, अलग कमरा दे दिया मान लो किसी को, सबको कहा नहीं आपको तो साथ में ही रहना है इत्यादि, एक को दिनचर्या में छूट दे दी थोड़ी कि ठीक है आप देर से भी आओ तो चलेगा या आप नहीं आओ तो भी चलेगा, संध्या में यज्ञ में कार्यक्रम में भोजन में आपको विलंब हो जाए तो भी चलेगा, ऐसे बहुत सारी भिन्नताएं देखी जाती हैं। तो ये अन्याय हुआ ना, वैसे तो समान दृष्टि है, सबको समान दृष्टि होनी चाहिए, तो ये एक व्यापक समस्या है, अधिकांश के मन में आ जाएगा। जो विषय को पूरी तरह नहीं समझते वो इस बात को प्राय ले लेते हैं, इसको तो ये कर दिया, ये तो मेरे इसमें कौन सी विशेषता है, तो ये अन्याय नहीं होता है, ये भी न्याय है कि जो इस पद पे आएगा, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसको ये सब सुविधाएं मिलेंगी, ये योग्यता विशेष के कारण, पद विशेष के कारण से ये है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतने लोग रहते हैं, हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान में रहने वाले, इस देश में रहने वाले सबको संविधान समान दृष्टि से देखता है, जाति लिंग आयु व्यवसाय किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ठीक है, समानता वाला है ना हमारा कानून, यही तो। लेकिन कोई कह सकता है ना, वे इनको आपने ये सुरक्षा दे दी, इनको आपने रहने के लिए ये दे दिया, ये सारी जो भिन्नताएं हैं, अब इसमें अंतर विरोध दिखेगा ना, ये विरोध दिखेगा, एक तरफ आप समानता की बात कर रहे हो और एक तरफ ये इतनी भिन्नताएं हैं, वेतन में भी कितनी भिन्नताएं हैं, 1000 गुना का भी अंतर हो सकता है, किसी को लाखों मिलती है और किसी को कुछ हजार ही मिलती है, 1000 ही मिलती है मान लीजिए। ये जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, ये भिन्नता अन्याय है, समानता का खंडन है ना, संविधान का विरोध है ये नहीं। संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि जो न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसको ये सुविधाएं दी जाएंगी, ये जिलाधिकारी होगा इसको ये सुविधाएं दी जाएंगी, वो कोई भी बन सकता है। वहां अगर अन्याय है और उसकी भी अपनी क्षमताएं योग्यताएं, जो इस प्रतियोगिता में या ये पार करेगा, जो सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करेगा इत्यादि, उसके अनुरूप सबको समान रूप से अवसर प्राप्त हैं। ये समानता न्याय हो गया। अब उन अवसरों में से जिसने उस योग्यता को प्राप्त किया, अगर वो उन सुविधाओं को ले रहा है या शासन से दिया जा रहा है, इसको अन्याय नहीं कहा जाता। ऐसे ही कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, ये ठीक है, एक सामान्य नियम है। लेकिन जो मुक्ति में चला गया है या मुक्ति में जा रहा है, जीवन मुक्त हो चुका है, वहां ये अपवाद है, वो अन्याय नहीं है। ये तो तत्काल कह देते हैं ये तो अन्याय हो गया, उनके का हमारे तो कर्मों के अनुसार फल दे रहा है ईश्वर, इनको तो कर्म के अनुसार फल ही नहीं दे रहा है, अन्याय हो गया। नहीं तो जैसे जेल में 18 साल 20 साल की कैद हुई किसी को, उम्र कैद या आजीवन कारावास जैसा भी होता है, और किसी को 10-12 साल बाद भी छोड़ दिया जाता है ना, अन्याय किया है। हमारे को तो 18 साल 20 साल रखा, इसको तो 12 साल में छोड़ दिया, ये 6 साल का तो इसको 5 साल का तो 2 साल का तो इसको दिया ही नहीं, अन्याय किया ना, ये भी अन्याय नहीं कहलाता है, ये अपवाद है। ये भी विधान में ही आता है अपवाद भी, कि यदि आपका आचरण ठीक है, 12 साल आप ठीक रहे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। जिसको 18 साल रखा वो भी यदि ऐसा ठीक आचरण करता तो उसको भी छोड़ देते 12 साल में। सबके लिए समान होने से ये अन्याय नहीं कहलाता है। अपवाद तो रखना ही पड़ेगा, यथा योग्य व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। यदि यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहे, अब उस ढंग से समान व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो अन्याय हो जाएगा, ये अन्याय अवश्य हो जाएगा। सबको जो समानता का अर्थ लेते हैं, यथा योग्य शब्द हटा दीजिए और फिर सबको समान देने का है कि इस भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे, कुछ काम ना करे, सबको समान वेतन मिलेगा। इस समानता को न्याय कहेंगे अन्याय कहेंगे? सबको समान घर मिलेंगे, सबको समान वाहन मिलेंगे, सबको समान चिकित्सा मिलेगी, सबको समान नहीं हो सकता। तो यथा योग्य व्यवहार तो न्याय का भाग है, वो न्याय ही है। यथा योग्य के कारण से जो भिन्नता है उसको अन्याय नहीं कह सकते, ये संगत नहीं है। तो परमात्मा जब कर्म का फल नहीं संपादित करता है तो पुरुष के कर्म का असफलता देखी जाती है। एक तो काल की दृष्टि से कि वो कर्म अभी नहीं दे रहा है फल, परमात्मा अभी नहीं दे रहा है, बाद में देगा। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फल नहीं आया है, वो अदृष्ट के रूप में कर्माशय के रूप में रहेगा, शीघ्र हमें नहीं मिल रहा है। हमारी इच्छा होती है कि अभी दे, ठीक है। एक ने गेहूं बोए, 3 महीने 4 महीने में आ गए, एक ने आम का पेड़ बोया, अपनी पसंद है ना, स्वतंत्रता है कि हम अपने खेत में क्या लगाएं। तब ईश्वर ने आम वाले के साथ में अन्याय कर दिया, 3 या 4 महीने में तो उसके आम नहीं लगे, उसके तो गेहूं दे दिए। उस गेहूं वाले पे परमात्मा की कृपा थी, विशेष पक्षपात किया परमात्मा ने नहीं। जो भी आम का पेड़ लगाएगा उसको वैसे ही आएंगे, और जो गेहूं का लगाएगा वो सबके लिए ऐसा ही है। आप कर लेते गेहूं का, आपका भी 3-4 महीने में फल आ जाता। तो परमात्मा फल देता है कर्म का, लेकिन उसमें जो व्यवस्था है उसके अनुरूप देता है। तो कभी जब नहीं देता है तो हमें लगता है कि असफल हो गया है। आगे तस्मात ईश्वर कारी तत्वाद अहेतु हो, इसलिए ईश्वर के द्वारा कराया गया होने से, ईश्वर का कर्तृत्व, एक चेतन का कर्तृत्व वहां पर विद्यमान है, इसलिए अहेतु आपका ये कथन हेतु नहीं, ठीक नहीं है। क्या? पुरुष कर्माभावे फल अनिष्पत्ते रीति। ये जो 20वां सूत्र था कि पुरुष के कर्म के अभाव में फल की अनिष्पत्ति हो जानी चाहिए, फिर तो ऐसा नहीं, ये आपका कथन ठीक नहीं है, ये सिद्धांति का पक्ष हुआ। अब ये ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष है ईश्वर, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जब आत्मा है ये ही जब विशेष गुणों से युक्त हो जाती है तो वो ईश्वर हो जाता है। ये आत्मा है वो परमात्मा बन जाता है, वही बन जाता है, ठीक है। ये भी एक मत है, बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि ईश्वर अलग से कोई नहीं है, आत्मा ही ईश्वर बन जाती है। देखिए ये क्या कहते हैं, ईश्वर क्या है? गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर। ईश्वर क्या है? गुण विशिष्ट है, यानी उसमें कुछ विशेष गुण है। और किसकी दृष्टि, और क्या है वो, आत्मांतर है, भिन्न आत्मा है, आत्मांतर है, वही आत्मा नहीं है, भिन्न आत्मा है, भिन्नता को स्वीकार करते हैं, ये आत्मा भिन्न है लेकिन गुण विशिष्ट है, गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः। आगे तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपपत्ति है, उसकी आत्मकल्प से, आत्मस्वरूप से, चेतन स्वरूप से कल्पांतर भिन्न रूप में हो जाना इसकी अनुपपत्ति है, वो भिन्न रूप में नहीं हो सकता कभी, आत्मकल्प है वो चेतन स्वरूप है, वो कल्पांतर का मतलब हुआ वो जड़ स्वरूप कभी भी नहीं बन सकता, कल्पांतर नहीं हो सकता, दूसरी तरह का नहीं बन सकता, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा, आत्मांतर है ये, भिन्न आत्मा है ये ईश्वर, लेकिन इसके तस्य आत्मकल्प से कल्पांतर की अनुत्पत्ति होगी, जैसा उसका स्वरूप है उससे भिन्न वो नहीं हो सकता, जैसा है बस वैसा ही रहता है, दूसरा नहीं बन सकता, चेतन से जड़ नहीं बन सकता, मुक्त से बद्ध नहीं हो सकता, सर्वव्यापक है तो एक देशी नहीं हो सकता, सर्वज्ञ है तो अल्पज्ञ नहीं बन सकता, दूसरी तरह नहीं बन सकता है वो, जैसा है वैसा ही है, तो तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपपत्ति, उसकी असिद्धि होती है। पूर्ण विराम लगा लीजिए। अब आगे का वाक्य है, अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद हान्या, अधर्म और मिथ्या ज्ञान और प्रमाद तीन चीजें हो गई, इनके हान के द्वारा, हान्या तृतीय एक वचन है, राहित्येन या अभावेन, इनके अभाव से रहित होने से, धर्म ज्ञान समाधि संपदा च, धर्म ज्ञान और समाधि इनकी संपदा से, ये भी संपदा तृतीय एक वचन है, इनके द्वारा धर्म ज्ञान और समाधि, समाधि मतलब यहां आनंद ले लीजिए, सुख ले लीजिए, विशेष विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, इससे जो विशिष्ट आत्मांतर है उसे ईश्वर कहते हैं, पीछे जो इन्होंने कहा था गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, ये कौन से गुण विशिष्ट हैं इसके, कौन से विशिष्ट गुण हैं उसको बताया जा रहा है, अधर्म मिथ्या ज्ञान और प्रमाद से तो रहित है, और धर्म ज्ञान और समाधि इस संपदा से युक्त है, ऐसा जो आत्मांतर है उसको ईश्वर कहा जाता है, ईश्वरः, अल्प विराम ले लीजिए, अस्य च उसका, धर्म समाधि फलम अणिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम, उसका धर्म समाधि का जो फल है, एक धर्म में एक समाधि आती है योग दर्शन में, या तो उसको लेंगे हम, धर्म समाधि मतलब धर्म में एक समाधि, असंप्रज्ञात की अंतिम स्थिति ऊपर की, तो धर्म में एक समाधि का फल अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य है, ये योग दर्शन में भी आते हैं, अणिमा महिमा लघिगमा गरिमा इत्यादि, प्राप्ति प्राकम्य आदि, ये सिद्धियां नीचे भी दी है इन्होंने, ये आठ मानी जाती है, अष्टविधम ऐश्वर्यम, ये आठ प्रकार का ऐश्वर्य होता है उसका, प्रसंग तो ईश्वर का चल रहा था और इन्होंने अर्थ को देख के कहा कि ये तो योगी का हो गया, हाँ उसको भी ईश्वर कहा जाता है, ये एक प्रकार का ईश्वर है, उसे भी ईश्वर कहते हैं, जिसने अपने अधर्म मिथ्या ज्ञान को हटा दिया है और धर्म ज्ञान समाधि की प्राप्ति कर ली है, ऐसा जो विशिष्ट आत्मांतर है, एक अलग आत्मा है, उसको भी ईश्वर कहा जाता है, और उसका समाधि फल, धर्म में समाधि का फल अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य होता है, वही कर्मफल का प्रदाता है, यही आएगा ना, जब आत्मा योगी बन जाता है, अष्टविध ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है, तो वही फिर अब कर्मों का फल देता है लोगों को, ये निकल के आएगा ना, ऐसा लोग अर्थ लेते हैं, लेकिन आगे देखिए, संकल्पानुविधायी च अस्य धर्मः, इसका धर्म क्या है, इसका स्वभाव क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, संकल्पानुविधायी कर्म होते हैं उसके, जैसा संकल्प किया वैसा ही होने लग जाता है, जो संकल्प किया वैसा हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, संकल्प के अनुसार सारी चीजें होने लगती हैं, ये ईश्वर। तो यहां इसमें संगति लगानी है कि ईश्वर तस्य च, एक तो तस्य शब्द लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है, संकल्पानुविधायी च अस्य। वो तस्य तो था जीव वाला और ये अस्य वाला है ईश्वर वाला, ये दोनों में भेद है। ईश्वर दोनों हो से दो होते हैं, जो जीवन मुक्त हो जाते हैं उनको भी ईश्वर नाम से कह दिया जाता है, ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन उसमें अणिमादी ऐश्वर्य होता है, समाधि जन्य चीजें होती हैं। और ये जो है दूसरा वाला वो तस्य था और ये अस्य है, जो हमारा प्रसंग चल रहा है, जो कर्मफल को देता है इसके, तो संकल्पानुविधायी धर्म, उसके जितने कर्म होते हैं वो संकल्पानुविधायी होते हैं, केवल ईक्षण करता है, संकल्प करता है और सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, दो तरह के ईश्वर, जैसे कि वहां क्लेश कर्म विपाकाश्रयी अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वहां पर उन्होंने व्यासभाष्य में भी कहा कि भाई ये जो पुरुष विशेष है इसका तो न तो बंधन था और न होगा, बाकी जो हैं उनका तो बंधन था पहले और बंधन से छूट के अब ये यहां पर आए, वो विवेचना की है वहां पर, वहां भी भेद दिखाया है, उसी भेद को यहां पर भी समझना चाहिए, नहीं तो ये अर्थ निकलेगा कि ये जो मनुष्य है वो ही मुक्त हो गया है और वही जो मुक्त हो गया है वही ईश्वर है। ये हमारे को यहां भेद करना पड़ेगा तस्य और अस्य से। अब ये जो अस्य है जो हमारा है वो क्या करता है, आगे देखिए, प्रत्यात्म वृत्तिन धर्माधर्म संचयान पृथिव्यादिनी च भूतानि प्रवर्तयति। वो संकल्प से उसके सारे कर्म होते हैं, तो संकल्प से वो करता क्या है, तो प्रत्यात्म वृत्तिन धर्माधर्म संचयन, प्रत्येक आत्मा में जो समवेत हैं, वृत्ति वाले हैं, रहने वाले हैं, कौन, धर्माधर्म संचयन, जो धर्म और अधर्म का संचय है, यानी पाप और पुण्य जो है, ये कर्म की बात आ गई, कर्म का जो पाप पुण्य फल बना है, कर्माशय बना है, उसको एक बात हो गई। दूसरा कहा पृथ्वी आदि नीच भूतानि, और जो पृथ्वी आदि महाभूत हैं उनको, द्वितीय बहुवचन, इन सबको प्रवर्तयति, प्रेरित करता है, प्रवर्तित करता है, वही चलाता है, उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। ये वो ईश्वर है जिसके सारे धर्म संकल्पानुविधायी हैं। इसको कोई जरूरत नहीं है कि अधर्म का नाश करे, मिथ्या ज्ञान का नाश करे, प्रमाद को हटाए और फिर धर्म ज्ञान और समाधि को प्राप्त करे तब ऐश्वर्य प्राप्त होगा, इसके लिए वो नहीं है, ये तो जैसा है वैसा ही है, ये भिन्न आत्मा है, ये आत्मांतर है। तो परमात्मा प्रत्यात्म वृत्तिन हर आत्मा में रहने वाले संवेद धर्म अधर्म के संचय को और पृथ्वी आदि भूतों को प्रवर्तयति, प्रवृत्त करता है। ये प्रवृत्त करने वाला अलग है ईश्वर, जिसमें ये धर्म अधर्म है वो आत्मा अलग है वो जीव, और पृथ्वी आदि है जिसको वो प्रवृत्त करता है वो प्रकृति जड़ अलग है, ये तीनों हो गए। एवं च स्वकृत अभ्यागमस्य अलोपेन निर्माण प्राकाम्यम ईश्वरस्य स्वकृत कर्मफलम वेदितव्य। एक प्रश्न आता है कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, तो परमात्मा जो कर्म करता है उसका फल उसको क्या मिलता है, उसको भी तो मिलना चाहिए, परमात्मा भी कुछ कर्म कर रहा है भले ही संकल्प से कर रहा है, तो उसको उसका फल मिलना चाहिए ना। वेदांत में भी ये चर्चा आती है, यहां भी ये कह रहे हैं स्वकृत अभ्यागमस्य अलोपेन, उसने जो किया है उसके अभ्यागम का अलोप तो यहां पर भी है, स्वकृत अभ्यागम का लोप होना तो बहुत बड़ा दोष है कर्मफल व्यवस्था में, और ये जो ईश्वर है उसके लिए भी कर्म किए गए, उसने भी कर्म किए हैं, तो उसके भी किए का यदि लोप हो जाएगा अकृत, तो स्वकृत अभ्यागम का अलोप के द्वारा उसका लोप नहीं हो रहा है, तो कैसे, निर्माण प्राकाम्यम, निर्माण की जो उसकी इच्छा है कि मैं इसको बनाऊं, निर्माण रूप इच्छाओं का पूर्ण होना, निर्माण प्राकम्य का मतलब है वो बनाना चाहता था और वो बन गई, बस यही ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम वेदितव्यम, ईश्वर के अपने कर्मों का फल बस यही जानना चाहिए कि वो जो संकल्प करता है ये करने का वैसा हो जाता है, जो वो बनाना चाहता है जैसा बनाना चाहता है वैसा बन जाता है, जिसको जो कर्म फल देना चाहता है वैसा वह दे देता है, ये ही ईश्वर के कर्म का फल है। वेदांत दर्शन में भी एक प्रसंग आता है कि भाई ये परमात्मा फिर ये कर्म क्यों कर रहा है, तो उन्होंने कहा लीला लोक वत्तु लीला कैवल्यम, ये लीला मात्र है उसकी, लोक के समान जैसे कोई क्रीड़ा करता हो बच्चा, तो उसमें उन्होंने कहा आत्मानुग्रह भावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम, परमात्मा का प्रयोजन क्या है सृष्टि के बनाने में, तो स्वात्मान अपने आत्मानुग्रह अभावेपि, अपने लिए अनुग्रह का अभाव होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है वो, उसमें अभाव है उसका, क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकता है, करने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। परमात्मा सृष्टि की रचना कर रहा है, उसमें कोई आत्मानुग्रह नहीं है। कई लोग उपनिषद के और इनके वचनों को कहते हैं कि एकोहम बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं अकेला हूं और अनेक हो जाऊं। जैसे हमें लगता है कभी कि हम अकेले अकेले कुछ ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं, तो चलो थोड़े और लोगों के साथ ही थोड़ा मन बहल जाएगा, ये भी तो आत्मानुग्रह है। हम क्यों टोली बना के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, तो परमात्मा को भी अकेले अकेले बोलते रहे, कंटाला आ गया था, कंटाल गया था वो गुजराती से बोलते, तब बहुत परेशान हो गया था, क्या ये अकेले अकेले अकेले अकेले एकांत, सोचा चलो बहुत और हो जाता हूं, औरों को भी उत्पन्न करता हूं। तो फिर दूसरे कहते हैं कि वो खुद को परेशानी हो गई थी तो हमारे को परेशानी में क्यों डाल दिया बना करके खुद परेशान हो रहा था, अपने को हमारे को बना दिया। अगर ऐसा देखेंगे तो परमात्मा अपने लिए अनुग्रह कर रहा है ये आएगा, क्योंकि वो अपनी ऊब को हटाना चाह रहा है, प्रसन्न होना चाह रहा है। तो ये ऐसा नहीं, सिद्धांत ये नहीं है, आत्मा के आत्मा अनुग्रह का अभाव है, उसका अपने लिए अनुग्रह का अभाव है, वो कुछ अपने लिए करने की आवश्यकता ही नहीं है, परिपूर्ण है। रसेन तृप्तो न कुतश्चन होना, रस से तृप्त है वो तो कहीं से न्यून है ही नहीं, इच्छा तो उसमें होगी जो कुछ न्यून होगा, इच्छा तो उसे होगी जो कुछ प्राप्तव्य हो उसको, जो अप्राप्त है और अब मेरे को ये प्राप्त करना है उसी को तो इच्छा होगी। जिस चीज को हमने प्राप्त कर लिया है उसकी इच्छा नहीं होती, और जो आप्त काम है जिसको सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है उसमें क्या इच्छा होगी, तो अपने लिए क्या अनुग्रह करेगा, कोई बात ही नहीं है उसकी। तो परमात्मा के फिर भी जो कर्म है उस कर्म का फल अगर कहना हो तो क्या कहेंगे, बस इतना ही है, निर्माण प्राकाम्यम, जो बनाना था बनाना चाहता था वो बन जाता है, इससे बढ़ के बात हो सकती है क्या, कि हम जैसा विचार करें वैसा ही होता चला जाए, हम चाहें कि देश में ऐसी व्यवस्था हो और वैसा ही होता चला जाए, हम चाहें कि मेरे आसपास के लोग ऐसे ऐसे व्यवहार करें वैसा ही होता चला जाए, हम चाहें कि ऐसा मकान चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, वो सब होते चली जाए इच्छा के अनुसार। कल्प वृक्ष बोलते हैं उसको, कल एक कथा जो आती है जैसे कि जिसके नीचे बैठ के जो मांगो उसी समय मिल जाता है, तो बहुत ऊंची चीज है, और परमात्मा चाहता है वैसा बन जाता है, बस ये ही उसके कर्म की सफलता है। आगे देखिए यहां आप्त कल्पश्चायम लिखा हुआ है, ये आत्मकल्पश्चायम जो पीछे हमारा वार्तिक था तस्य आत्मकल्पात, तो आत्मकल्पश्चायम ये आत्मकल्प है, आप्त कल्प भी लेना है तो ले लीजिए, कैसा है तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा पिता अपत्यानाम, जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए होता है, तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम, ये पितृभूत ये ईश्वर है, ये भी सब भूतों का यानी प्राणियों का, ये पृथ्वी आदि भूत नहीं लेना है यहां पर, भूत का मतलब है आत्माएं, जीव जीव जो है उनके लिए ये पितृभूत है, बिल्कुल अपने पुत्र के समान समझता है, इतना आत्मीय समझता है, हम भी उसको वैसे ही आत्मीय समझ सकते हैं। न च आत्मकल्पात अन्य कल्पः संभवति, इसका अपने स्वरूप से अन्य कोई स्वरूप संभव ही नहीं है, और कोई स्वरूप नहीं, वो अजन्मा है तो अजन्मा ही रहेगा, जन्म नहीं ले सकता, वो अविद्या से मुक्त है तो अविद्या से मुक्त ही रहेगा, उससे अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता, जैसा उसका स्वरूप है उससे भिन्न वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं ना, इसलिए हम अधिक स्वतंत्र हैं, परमात्मा अधिक स्वतंत्र है, वो तो कुछ चेंज ही नहीं है उसके अंदर, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल एक जैसा, हमारे जीवन में एक जैसा फन आ जाए, रोज वही रोटी रोज वही सब्जी और मैं भी वही पाठ रोज पढ़ा रहा हूं तो हमको पसंद नहीं आएगा, ये आनंद परमात्मा के पास नहीं है, ये जो नए नए का आनंद है, स्वतंत्रता का आनंद, ये परमात्मा के पास नहीं है। वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। आगे न तावदस्य बुद्धिम विना कश्चित धर्मो लिंग भूता शक्य उपपादयितुम। इस परमात्मा का लक्षण क्या है फिर, कैसे हम उसको जाने? तो बोले एक ही चीज हो सकती है, बाकी चीजें तो कुछ उसको जनाने के लिए नहीं हो सकती। तो न तावत बुद्धिम बिना, बुद्धि के बिना, ज्ञान के बिना, न कश्चित धर्म अन्य कोई धर्म लिंग भूता जो कि उसका लक्षण भूत हो, उसको जनाने वाला हो, शक्य उपपादयितुम तो सिद्ध नहीं किया जा सकता। परमात्मा की सिद्धि के लिए सबसे मूल चीज क्या है? बुद्धि यानी ज्ञान। इस सृष्टि को देख करके जब हम परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, यहां पर बुद्धिपूर्वक कृति को देख करके ही तो करते हैं। ये जो ज्ञान है इतना विचित्र बना हुआ है, वहां उसका ज्ञान ही तो देख रहे हैं, तभी तो होता है। ज्ञान है और चेतन है, यही उसकी मुख्यता है। इसको अगर हमने हटा दिया तो परमात्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। मूल चीज यही है, जहां जहां व्यवस्था है व्यवस्थापक होगा, बुद्धिपूर्वक रचना है वहां कोई ना कोई होगा। ज्ञान वहां मुख्य देखते हैं, रचना तो ये बाहर के रूप में देख रहे हैं। उस रचना मात्र रचना को देख करके परमात्मा का नहीं होता, रचना में जो बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वकता है, व्यवस्था है, तालमेल है, वो देखते हैं हम, वहां ज्ञान हमारे को दिखाई देता है। ये परमात्मा को सिद्ध करने का सबसे मुख्य बात है, यही आधार है। आगे आगमाच्य, और शास्त्र से वो कैसा है? दृष्टा है, देखने वाला है। इसमें भी तो ज्ञान है ना, दृष्टा में भी तो बुद्धि आ रही है ना, ज्ञान आ रहा है ना, दृष्टा है, बोधा है। वो दूसरा शब्द दे दिया दृष्टा को, जानने वाला। सर्वज्ञाता, वो सबको जानने वाला है, सब कुछ यथावत जानने वाला है। ईश्वर इति, वो ईश्वर है। ये परमात्मा वाली बात चल रही है, जो हमें कर्म का फल देता है, जो सृष्टि की पृथ्वी आदि की रचना करता है। आगे बुद्ध्यादिभिश्च आत्मलिंगै निरुपाख्यम ईश्वरम। अभी ईश्वर जो है बुद्ध्यादि आत्मलिंगों से निरुपाख्य है, अव्याख्य है। पीछे तो कहा था बुद्धि ही उसको जनाती है, वो ही उसका लक्षण है, लिंगभूत है। और यहां कहा बुद्ध्यादि जो है वो उसके द्वारा आत्मा परमात्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती। बुद्ध्यादि कौन से? जो कि आत्मा के लिंग है। आत्मा का भी हम कैसे पता करते हैं? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान। आत्मा का भी मुख्य लक्षण तो ज्ञान ही है, लेकिन आत्मा वाला जो ज्ञान है उसके द्वारा परमात्मा का निर्णय नहीं किया जा सकता। उस तरह के लक्षण वहां नहीं देखे जाएंगे, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न वो सब नहीं देखा जाएगा जैसा आत्मा में होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा बुद्ध्यादिभिश्च, बुद्ध्यादि से आदि लगाया है मतलब वो सब ले लेंगे। और कौन से? आत्मलिंग, जो कि आत्मा के लिंग है, जो ज्ञान आत्मा का लिंग है। अब यहां कोई गलत कार्य हो तो भी तो हम कहेंगे कोई ना कोई आया, वहां बुद्धिपूर्वकता नहीं, कुछ गलत भी हो रहा है तो भी हमें लगेगा चेतन ने किया है, कोई ना कोई आया है। यहां तो मिथ्या ज्ञान वाला भी ज्ञान है जिससे आत्मा के अस्तित्व का पता लगता है, हमें बोध होता है, वो परमात्मा में नहीं घटाना है वैसा का वैसा, क्योंकि परमात्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये लक्षण वहां नहीं घटाने। लेकिन एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जैसा हम अपने लोगों को देखते हैं वैसा ही परमात्मा को भी देखने और समझने लग जाते हैं, इसीलिए तो ऐसे विविध रूप बन जाते हैं लोग, उसी रूप में परमात्मा को देखने लगते हैं, जो जैसा देखते हैं वैसा ही परमात्मा का रूप घड़ लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो आत्मकल्प है उसमें कल्पांतर हो ही नहीं सकता, और आत्मा के जो लक्षण हैं उनसे परमात्मा का, उस तरह के लक्षणों के आधार पर परमात्मा को हम करने लगे कि जैसे हम खाते हैं वो भी खाता होगा, जैसे हम दुखी होते हैं वो भी होता होगा, क्योंकि वो चेतन है। जैसे हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं वैसे वो भी होता होगा, क्योंकि वो भी चेतन है। ऐसे परमात्मा के साथ नहीं घट सकते, संभव नहीं है वो। तो बुद्ध्यादि विषय आत्मलिंगई निरुपाख्यम ईश्वरम। आगे कहा प्रत्यक्षानुमान आगम विषयातीतम। वास्तव में उसका जो पूरा ज्ञान है, न तो हम इन इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं, जो प्रत्यक्ष यहां इन्होंने बताया, योगियों का जो आत्म प्रत्यक्ष होता है उसको छोड़ देना, यहां जो इन्होंने प्रत्यक्ष की परिभाषा की है उस तरह से करणों के माध्यम से, वो अनुमान जो हम करते हैं इंद्रिय बुद्धि आदि के द्वारा, और आगम जो केवल जो शब्दों को पढ़ के जितना भी जानते हैं उस सब से, ये अब इन सब विषयों से ये अतीत है। विषयातीतम कह शक्ता उपपादयितुम, उसकी सिद्धि कौन कर सकता है? जो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से का विषय ही नहीं बनता, पूरी तरह जानने के संदर्भ में है। एक अंश में तो हम जानते ही हैं, एक एक अंश में, लेकिन जो पूरा ज्ञान होना है उसका, उसको कैसे कैसे कर्म करता है, क्या क्या करता है, ये हम ना तो प्रत्यक्ष से जान सकते पूरा, ना अनुमान से, ना आगम, उन सब विषयों से ये अतीत है। कह सकता उपपादाई तुम, इन तीन साधनों से उसको कौन सिद्ध कर सकता है, केवल इतने मात्र से पूरी तरह से उसको जान ले। आगे स्वकृत अभ्यागम लोपेन च प्रवर्तमानस्य अस्य यदुक्तम प्रतिषेध जातम अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे तत्सर्वं प्रसज्यते इति। तो पीछे जो स्वकृत अभ्यागम के लोप से जो प्रवृत्त हुआ था कि बस ये शरीर वैसे ही बन जाता है, पूर्व जन्म नहीं है, आत्मा नहीं है, शरीर बन जाता है, उससे जो दोष आते हैं, अकृत अभ्यागम दोष जो आता है, तो स्वकृत अभ्यागम लोपेन, अभ्यागम लोपेन जब प्रवर्तमानस्य प्रवृत्त हुए का, यदुक्तम जो उसने कहा था, अस्य इसका जो भी उसने पीछे कहा था, प्रतिषेध जातम जो भी उसने प्रतिषेध कहा था, तीसरे अध्याय के दूसरे आनिक के अंत में जो सारी चर्चा थी वो, अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे, कर्म अकर्म निमित्तक ये शरीर की उत्पत्ति है, बिना कर्म के ये जो शरीर की उत्पत्ति है, वो जो वहां दोष बताए थे अस्य इसकी, यहां जो ये पूर्व पक्षी है, तत्सर्वम प्रसज्यते, वो सारे के सारे दोष इसके भी आ जाएंगे जो ये मानता है कि केवल ईश्वर ही कारण है, कर्म कारण नहीं है, उसमें वो सारे दोष आएंगे जो वहां पर अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति के बताए थे, सारे दोष आएंगे यहां पर। तो कर्म निमित्त भी है लेकिन वो तत्कारित है, ईश्वर के द्वारा कारित है, ऐसा यहां पर प्रतिपद। तो तत्कारी तत्वात उसके द्वारा ये किया गया है, इसलिए कोई दोष नहीं है, वो कभी फल देता है, यथा समय देता है, इसलिए हमें लगता है कि कर्मों की असफलता हो रही है। आगे देखिए अपरा इदानीम आह, ये एक अगला प्रसंग शुरू हो रहा है, एक और कहता है, क्या सरल है, शीघ्रता से करेंगे, बोलिए, अनिमित्तो अनिमित्तो भावोत्पत्ति कंटक तेक्ष्णयादि दर्शनात्। इसका सिद्धांत है भावोत्पत्ति, भाव की, सत्ता की, यानी कार्य की उत्पत्ति कैसी होती है, अनिमित्तता, बिना किसी कारण से होती है। कैसे, उदाहरण दिया, कंटक तेक्ष्णयादि दर्शनात्, कांटे में जो तीक्ष्णता है उसके देखे जाने से, उसको किसी ने छील के तीखा किया था क्या? जैसे जैसे हम कील को करते हैं, खूंटे को करते हैं, या ऐसे किसी ने किया था क्या? अनिमित्तक है ना, बिना कारण के देखा जाता है, इसलिए जितनी भाव की उत्पत्ति होती है वो अनिमित्तक होती है, ये एक ही मान्यता है। भाष्य इसी को खोल रहे हैं, सरल है बिल्कुल, अनिमित्ता शरीरादि उत्पत्ति, शरीरादि की उत्पत्ति जो है बिना निमित्त के है, कस्मात कंटक तैक्ष्ण्यादि दर्शनात्, इसी को खोल रहे हैं, कंटकस्य तैक्ष्ण्यम, कंटक की तीक्ष्णता आदि से, अब कह रहे हैं पर्वत धातु नाम चित्रता, पर्वत में जो अलग अलग धातुएं होती हैं, विचित्र होती है ना, कुछ कुछ कुछ कुछ अलग रंग की, अलग अलग धातुएं, खनिज बहुत मिलते हैं, ग्रावणाम श्लक्षणता पत्थर का चिकनापन, निर्निमित्तम च उपादानम दृष्टम, ये जो उपादान उत्पत्ति है, उपादान मतलब उत्पत्ति, ये निर्निमित्त देखी जाती है, तथा शरीर आदि सर्गो अपि इति, ऐसे शरीर भी निर्निमित्तक हो जाएगा, उदाहरण से अपनी बात को सिद्ध किया है। अगला सूत्र बोलेंगे 23वां, अनिमित्त निमित्तत्वात् न अनिमित्ततः। ये जो आपने कहा कि अनिमित्त से उत्पत्ति होती है, तो बस यही निमित्त हो गया, क्योंकि इससे उत्पत्ति मान रहे हो ना आप, ये मध्यस्थ का सूत्र है, ये सिद्धांति का नहीं है। तो भाष्य में ये लिखा, अनिमित्त तो भावोत्पत्ति इति उच्यते, आपने कहा था अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति होती है, और यतश्च उत्पद्यते तन्निमित्तम, निमित्त कहते किसको है, जिससे उत्पन्न होता है उसे ही तो निमित्त कहते हैं, आपने कहा अनिमित्त से उत्पत्ति होती है, तो अनिमित्त निमित्त है, वो जो पीछे कई तरह से आया था नियम अनियम वाला उसी शैली से। तो अनिमित्तस्य निमित्तत्वात् न अनिमित्ता भावोत्पत्ति, अनिमित्त के ही निमित्त होने से भावोत्पत्ति अनिमित्त नहीं है, यानी निमित्त वाली है, खंडन कर दिया ना पूर्व पक्षी का। आगे देखिए, अब सिद्धांती बोल रहा है, 24वां सूत्र बोलेंगे, निमित्ता निमित्तयोः अर्थांतर भावात् अप्रतिषेध, सिद्धांत ही कह रहा है कि ये जो आप खंडन कर रहे हो खंडन ठीक नहीं है मध्यस्थ ने। यद्यपि सिद्धांत भी खंडन करना चाहता है पूर्व पक्षी का, लेकिन मध्यस्थ ने जैसा खंडन कर दिया ना बीच में ये ठीक नहीं है, क्योंकि निमित्ता निमित्त हो, निमित्त और अनिमित्त में अर्थांतर भावात भिन्नता होती है। निमित्त कारण होता है और अनिमित्त मतलब कारण का अभाव होता है, इसमें अर्थांतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए अप्रतिषेध है। आप ऐसे खंडन नहीं कर सकते कि अनिमित्त भी निमित्त ही हो जाएगा। भाष्य देखिए, अन्यत्थि निमित्तम, निमित्त अलग चीज है, अन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यानम और निमित्त का खंडन अभाव ये भिन्न चीज है, न च प्रत्याख्यानम एव प्रत्याख्येयम अल्प विराम, जो प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्येय नहीं हो सकता है, खंडन करने वाला और जो खंडनीय है, खंडनीय और खंडन एक नहीं हो सकते। यथा उदाहरण दे रहे हैं, अनुदक कमंडलू रीति नोदक प्रतिषेध उदकम भवती थी, जब कहें कि कमंडलू कैसा है, अनुदक है, उदक से रहित है, तो है ना, तो ये उदक का प्रतिषेध ही उदक हो गया, उदक नहीं है इसमें, इसका मतलब है उदक है, ये कमंडल अनुदक है मतलब उदक वाला है, ऐसी मूर्खता वाला प्रश्न है। तो सखलु अयम वादो, ये जो वाद है अकर्म निमित्त है शरीर सर्ग इति एतस्मात् न भिद्यते, तो ये जो अकर्म निमित्त शरीर सर्ग है ये भी इससे पृथक नहीं होता, ये भी ऐसा ही है। अभेदात तत् प्रतिषेधे नैव प्रतिषिद्धो वेदितव्य, और अभेद होने से इसमें इसके अभेदात अभेद होने से तत् प्रतिषेधे नैव, उसके प्रतिषेध से इसका भी प्रतिषेध समझ लेना चाहिए। दोनों खंडित हो गए, सिद्धांति ने अपनी बात रख दी। हेलो प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।